tuleb laul, tuleb Margit Pastile. See on kevade. Tuled otsid, tahtsad kiiret abi, sai vaatas sinna ja vaid liigutagi me, on saavad kevade. Oma vaata jalgadele enesumad trolli, longid mööda sinkaid õisid kõnideid. Taad leida valgust enesele mingi trolli, taad olla kõige enam saisemas heid, on saavad kevade. Pidevalt on igasugust rahti rämsi alus, vaatad, et tuled näkku mõni ajale. Olles nõrgend, aga vingas vaat päris palus, minna tundub vaat haise seede ämmele, on saavad kevade. Kuskil kaugel näha õhab kaugenevad tule, kui ta kõrge kahed sõste panen, taad olla see, kes sünnib või sobib.